Mariusz Cieśnik i Łukasz Szwed. Autopromocja. Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 9 listopada, minęła 6. Serwis Trójki, Małgorzata Mariborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o porozumieniu między MSWiA i związkowcami służb mundurowych. Apelach o wspólny udział w biało-czerwonym Marszu Niepodległości. I polsko-amerykańskiej umowie na gaz. Koniec protestu policjantów, strażaków i pracowników służb więziennych. Po ponad 10 godzinach rozmów MSWiA oraz związki zawodowe służb mundurowych zawarły porozumienie. Karol Surówka. Policjanci otrzymają podwyżki, w tym roku 650 zł, w przyszłym 500. Będą też mieli w 100% płatne nadgodziny. Mundurowi będą mogli również przejść na emerytury po 25 latach służby. Jeśli zrezygnują z tego prawa, otrzymają dodatek. Szef Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski po podpisaniu porozumienia mówił o milowym kroku. Nie jest ono doskonałe. Chciałbym, żeby było lepsze. Niemniej jednak nie przypominam sobie momentu, żeby strona społeczna podpisała tak dobre dla tysięcy polskich funkcjonariuszy porozumienie. Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński podziękował związkom za gotowość do rozmów. Zaapelował też do protestujących policjantów o szybki powrót do służby. A tym funkcjonariuszom, którzy w ostatnich dniach bardzo ciężko pracowali, za ich ofiarną postawę w pas się kłania. Porozumienie zostało zawarte po kilku miesiącach protestu policjantów. Polegał on na przechodzeniu na zwolnienia lekarskie części mundurowych. Karol Syrówka, Polskie Radio. Prezydent, premier i prezes PiSu deklarują udział w organizowanym przez resort obrony pod prezydenckim patronatem Marszu Niepodległości, który przejdzie w niedzielę z Ronda Dmowskiego do Stadionu Narodowego. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki apelują też o wspólne obchodzenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent zrobił to w wideoklipie opublikowanym na Twitterze. Bądźmy razem 11 listopada, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jestem przekonany, że pod biało-czerwonymi flagami, pod naszymi barwami narodowymi jest miejsce dla każdego. Niech żyje Polska! Opozycja z wyjątkiem Pawła Kukiza mówi marszowi nie, nazywa ten marsz marszem hańby, nie chce manifestować w towarzystwie narodowców. Prezydent przyznał we wczorajszym wywiadzie dla Radia Maryja, że chciałby 11 listopada ulicami Warszawy przeszedł jeden wspólny marsz gwiaździsty, gdzie łączyłoby się kilka marszy, w tym Marsz Niepodległości. Ale na taką koncepcję nie zgodzili się organizatorzy Marszu Niepodległości. Wieczorem warszawski sąd okręgowy uchylił zakaz marszu organizowanego przez narodowców wydany przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz, która powoływała się na względy bezpieczeństwa. Według sądu prewencyjne zakazywanie marszu jest przedwczesne, a prawo do zgromadzeń chronione konstytucją. Jeszcze na sali sądowej pełnomocnik prezydent Warszawy zapowiedział odwołanie od tej decyzji. Od decyzji sądu będą się odwoływały także władze Wrocławia, gdzie również uchylono zakaz wydany przez prezydenta miasta, a dotyczący Marszu Narodowców. Amerykański sekretarz energii Rick Perry razem z przedstawicielami polskiego rządu i amerykańskiej dyplomacji odwiedzi dziś terminal gazu skroplonego w Świnoujściu. Wczoraj w Warszawie podpisano już trzecią w ostatnim czasie długoterminową umowę na dostawy błękitnego surowca do Polski. Dotyczy 24 lat. W tym czasie mamy otrzymać ze Stanów Zjednoczonych 40 miliardów metrów sześciennych gazu. Paliwo ma być odbierane właśnie w gazoporcie w Świnoujściu. Wczoraj także przedstawiciele Polski i USA podpisali deklarację o współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Celem deklaracji jest dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego, wyjaśnia minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dzięki gazoportowi, a dzięki Baltic Pipe jeszcze więcej, będziemy mieli możliwości dywersyfikacyjnych. I kupujemy teraz, kontrakty są podpisane, bo gaz jest tańszy. Amerykański sekretarz energii Rick Perry podkreśla, że deklaracja jest przykładem propolskiej i proeuropejskiej polityki USA w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Mówi też, że bezpieczeństwo energetyczne wymaga różnorodności i dywersyfikacji dostaw. Z tego powodu sprzeciwiamy się projektowi Nord Stream 2, który mógłby jeszcze bardziej zwiększyć niebezpieczeństwo uzależnienia energetycznego wielu europejskich państw od Federacji Rosyjskiej. Wizyta Perego w Polsce jest częścią podróży sekretarza energii USA do kilku krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W niedzielę akcja Niepodległa do hymnu. W południe 11 listopada w prawie 700 miejscach w Polsce i za granicą zostanie wykonany hymn Polski. Będzie to kulminacja obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Akcję rozpocznie hejnalista, który zagra z wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie, Mazurka Dąbrowskiego. Zamek jako symbol najwyższych, najważniejszych wartości patriotycznych. Nie wyobrażamy sobie, żeby się do tej akcji nie mógł włączyć.

Dracula. Dzień dobry Państwu. To dzień dobry, mówią Państwu, wszystkim słuchaczom programu trzeciego, Darek Pieruch, Halinka Wachowicz, Anna Regulska i ja, Wojciech Mann. Rozpoczynamy poranne wydanie audycji, zapraszamy do Trójki. Przypominam również, że mogą Państwo hurmem rzucić się do telefonów, komputerów i wszystkich innych urządzeń komunikujących się, ponieważ można do nas telefonować 22 i 7 trójek, SMS-ować 71335 albo wysłać maila, czyli wiadomość elektroniczną, korzystając z adresu man@polskieradio.pl. poeta Janek, który nie ustaje w twórczości, choć nie jestem w stanie przekazywać Państwu wszystkich jego wierszy, bo to jest dosłownie tsunami poetyckie, tym razem zaczął w ten sposób. Słuchacze hurmem się do kontaktu rzucają, ale czy wierzą, że to będzie odczytane? To mamy taki eksperyment z białym wierszem. No i ja nie jestem w stanie za słuchaczy odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę jedynie subiektywnie powiedzieć, że dokładam starań, aby wszystko przeczytać. Choć być może bywa, że coś mi umknie. A teraz nie będzie o listach, tylko będzie, no właśnie, takie konsumpcyjne coś, co Iza Woźniak przygotowała na temat tego, czy kupujemy wzrokiem, czy rozsądkiem, czy na pewno najlepszą wersją jest wypatrywanie, powiedzmy, owoców przepięknych, wypucowanych, błyszczących i omijanie tych z jakąś skazą. Na razie ja będę opowiadał, kiedy Iza przygotowała na ten temat cały kawałek radia. No ja raczej staram się tak wybierać w miarę idealny, ponieważ uważam, że jakaś skaza to już jest niepełnowartościowy produkt. Jeżeli mam możliwość wyboru, to wybieram lepszy. Jakiś taki mały grzybek, to już odpada? Raczej tak. Szukałam rzeczywiście ładnych owoców, nie mając świadomości tego, że one zostałyby w odpowiedni sposób wyhodowane. Bardzo często jest tak, że produkty, które prezentują się gorzej, w istocie wcale nie są gorsze. Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego. A nawet z punktu widzenia na przykład kryteriów zdrowotnych, smakowych, powiedzmy kryteriów kulinarnych, mogą się okazać lepsze. Na przykład? Pomidor, który jest mocno dojrzały, ale nie jest zepsuty. Jeśli jest miękki i wygląda troszkę jak owiec. Troszkę gorzej wygląda. Tym niemniej do przyrządzenia z niego zupy czy przecieru z tego nic złego wyniknąć nie może. Kupowanie oczami pięknie lśniących, dajmy na to, pomidorów z zamiarem zrobienia z nich przecieru jest po prostu głupotą. A prawda jest taka, że właśnie tego typu pomidor pewnie będzie przeceniony albo gorzej wyceniony, będzie tańszy i mniej pożądany przez klienta. On jest po prostu mniej pożądany, on będzie tańszy. To klienci wymuszają na sieciach handlowych to, co powinno się znaleźć na półkach. Edyta Kochlewska z portalu Dla Handlu. Dlatego, że jeżeli w sieci handlowej zostaje połowa towaru, ponieważ klienci tylko szukają najbardziej czerwonych jabłek bez żadnej skazy, no to wiadomo, że sieci w naturalny sposób tylko takie jabłka zamawiają. Natomiast od jakiegoś czasu pojawiają się takie inicjatywy, które mają na celu a to zaprzestanie marnowania żywności, a to na też fali ruchu ekologicznego pokazanie, że nie tylko idealne świecące owoce i warzywa są tymi, które mają największe wartości odżywcze. Sieci zaczęły wprowadzać warzywa i owoce, które są właśnie w kształcie nieidealnym. Fakt, że robak przyczepił się do jabłka, oznaczało, że jabłko jest super zdrowe, bo robak był najmądrzejszy i wiedział, co ma jeść. Jabłka muszą być perfekcyjne, idealne. Doktor Piotr Latocha z SGGW. Najlepiej nawoskowane, błyszczące. A też najlepiej, żeby pryskane, nie? A nie ma takiej szansy. Nie ma szansy, prawda? Jak tu jest zdrowe jabłko, coś, to znaczy, że ono ma najwięcej pestycydów. Tak jest, coś za coś. No, takie drobne, jak są uszkodzenia mechaniczne nie powinny w ogóle przeszkadzać. No wiadomo jest, że nie sprzedaje się owoców, które są jakieś całkowicie zniszczoną skórką, prawda? Ale jakieś drobne uszkodzenia powinny być dopuszczalne. Konsument powinien wiedzieć, że to jest produkt naturalny. I nie bać się, to na smak w ogóle nie wpływa. To tylko raczej na psychikę bardziej, tak? Że chcemy, żeby coś perfekcyjnego. Z Pomorza przywieźliśmy w tym roku jabłka dzikie, rosnące gdzieś przy drodze polnej. I one nie są zapewne idealne. Są maleńkie. No właśnie. Zupełnie inaczej smakują. Były bez robaków. Pani o tym wie i mimo tego kupuje pani te ładniejsze. Tak. Mały apel. Jeżeli widzimy produkt, jeśli on ma maleńką skazę, powiedzmy o charakterze estetycznym, lepiej go kupić, wymuszając na sprzedawcy jakiś rabat, niż zmusić tego sprzedawcę do utylizacji. Uważam, że większym grzechem jest zmarnowanie tej żywności niż obniżenie ceny. Najlepszy jest taki nieidealny. Mogę panią poczęstować. A co to za gruszki? No właśnie nie wiemy. A to widzi pani, no jednak są troszkę też no, tańsze. I państwo kupują takie, nie ma tutaj problemu, także to jest no trochę nie, obite. No nie szukamy takich ideałów. Może też pachnie troszkę ładnie. Cena, wszystko ma znaczenie. No i znowu czegoś się dowiedzieliśmy. A jeśli chodzi o konsumpcję i różnego rodzaju produkty, to napisał pan Andrzej, który ma problem, mianowicie pyta, czy na świętego Marcina zamiast tradycyjnej gęsi mógłby upiec i zjeść kaczkę, bo chodzi o to, że nie ma takiego dużego naczynia, żeby zmieścić tam gęś. Ja panu powiem, może pan się umówić sam ze sobą, albo ze wszystkimi i wmówić im, że to jest gęś, po prostu mniejsza gęś, bo są gęsi o różnych gabarytach. Chociaż smakosz od razu rozpozna. Ale to już jest pana decyzja. Dziękuję bardzo też wszystkim tym z państwa, którzy łącznie z panią Marzeną, która hurmem, choć sama, rzucili się do informacji, do przekazania, no, informacji, że słuchają. Pani Kasia pozdrawia z Dubaju zamiast męża, który pojechał zobaczyć Mount Everest. No i pięknie, dziękujemy. It's late at night and you're alone. Find yourself reaching for the phone. You'll be crawling on your knees, 'cause I got just what you need. I don't think you understand, I wanna be your pusher man. I wanna be the one you call when you climb up the walls. I wanna hear you say my name when your hands start to shake. Wanna see you come my way at the end of the day, 'cause I got the fix you need and the thing that you crave. I don't think you understand, I wanna be your pusher man. Here you've been looking for me, show where you're thinking I'll be. You try to play it cool, you're falling all over me. I don't think you understand, I wanna be your pushing man. I wanna be the one you call when you climb up the wall. I wanna hear you say my name when your head starts to shake. Wanna see it come my way at the end of the day, 'cause I got the fix you need and the thing that you crave. I don't think you understand, you got yourself a pusher man. Took 100 days, but I finally got you. Minęła 6:30. Romuald Wójcik ma dla Państwa serwis skrócony. W grudniu możliwe jest zorganizowanie kolejnego wysłuchania Polski w ramach procedury artykułu 7 traktatu unijnego, który dotyczy praworządności, powiedział dziennikarzom wysoki urzędnik unijny. W poniedziałek w Brukseli ministrowie państw Unii kolejny raz będą zajmować się Polską. Komisja Europejska ma im przedstawić najnowsze wydarzenia dotyczące praworządności i spraw związanych z Sądem Najwyższym. Silny wstrząs sejsmiczny miał miejsce wieczorem w kopalni Budryk na Śląsku. Do wstrząsu doszło na głębokości ponad 1000 metrów. Załoga kopalni została wycofana. Według informacji przekazanych przez Wyższy Urząd Górniczy nikt nie ucierpiał. Wstrząs został odnotowany około 20:25. Zatrzęsło m.in. w Ornontowicach, Gliwicach, Mikołowie, Żorach, Orzeszu, w Rybniku i w Zabrzu. Mówił Łukasz Szwej z Radia Katowice. W Moskwie rozpoczną się dziś rozmowy na temat zakończenia konfliktu w Afganistanie. Mają w nich uczestniczyć afgańscy politycy i przedstawiciele talibów. Rosyjskie MSZ zaprosiło też delegacje z Indii, Iranu, Pakistanu, Chin i USA. Stan kryzysowy w ponad połowie włoskich regionów. W wichurach, gwałtownych burzach i ulewach w ciągu tygodnia zginęło ponad 30 osób. Wszędzie trwa szacowanie strat. Wczoraj na Sycylii znaleziono ciało poszukiwanego od kilku dni lekarza, którego porwała fala powodziowa. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. prognoza pogody, ale najpierw list, który ściśle się z nią wiąże. Panie Wojtku, mały apel do mieszkańców Lublina i okolic. Jest potworna mgła, widoczność od 20 do 30 metrów. Apel o wcześniejsze wyjście do pracy, aby w ogóle odnaleźć do niej drogę. Tak pisze słuchacz. Ja myślę, że wszyscy z Państwa zdają sobie sprawę, że kiedy mgła, to trzeba ostrożniej i wolniej. W większej części kraju początkowo zachmurzenie duże, po południu miejscami większe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwa też słaba mrzawka na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia: Suwałki 8 stopni, Białystok 9, Koszalin 10, w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Warszawie i Lublinie 11 stopni, 12 we Wrocławiu, Bydgoszczy, Opolu i Krakowie 13, Kielce, Katowice 14, Rzeszów, Zakopane 15. Przypominam, teraz w wielu miejscach mgła. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesień z marką Tom & Rose w Biedronce zapowiada się modnie i komfortowo. Tunika damska z dzianiny. Rozmiary od S do XXL. Tylko 34,99. Spodnie dresowe damskie lub męskie. Różne rozmiary. Teraz także 34,99. Oraz buty męskie za kostkę z futerkiem. Tylko 49,99 za parę. Oferta obowiązuje do 21 listopada lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę i ten poniedziałek sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od Morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi. Bo niepodległa jest dla wszystkich. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. I duzi, i mali świętują stulecie odzyskania niepodległości. 11 listopada o godzinie 12 w studiu Lutosławskiego w Warszawie chór Agaty Steczkowskiej wykona piosenki, które towarzyszyły Polakom w drodze ku wolności. Na koncert Niepodległej Śpiewamy zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie www.skleppolskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Krystian z tej strony. Proszę zapytać pana Wojciecha, czy wybiera się na koncert Slayera. Bo ja tak. Pozdrawiam serdecznie z trasy Koszalin, Gdańsk. Panie Krystianie, nie jestem pewien, nie wiem, czy mi żona pozwoli, ale jeśli tylko ruszę, to będę pana wypatrywał. Dziękujemy za różne inne pozdrowienia, między innymi takie, które przyszły do nas dla całego zespołu z pochmurnego i rześkiego Teheranu. Podpisano podróżniczki w szalach na głowie. Agata z Berlina pozdrawia, jak co piątek melduje się przy odbiorniku. Nie tylko pani Agata, ale jeszcze inni słuchacze, ale są i prowokacyjne listy, na przykład taki. Właśnie przewracam się na drugi bok. Trochę zazdroszczę. Dobry, Bartosz Cichłania z Warszawy. W pięknym korku stoję i chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich kierowców, którzy stoją z włączonymi przeciwmgielnymi i oślepiają pozostałych. A, troszkę ironii było w tym telefonie. No ale rozumiem, rozumieją również nerwy każdej osoby, która utknęła w korku. No i patrzy na zegarek, czy wyrobi się dzisiaj punktualnie. Natomiast jak zwykle punktualnie pojawia się rozmowa Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, dziś o ptasich ojcach. Czy ojcowie są dla ptaków tak samo ważni jak matki? Oczywiście tak. Co prawda materiał genetyczny jest przekazywany w nieznacznej ilości bardziej od matki niż od ojca, ale tylko nieznacznie, więc połowa materiału genetycznego, możemy to wyraźnie powiedzieć, pochodzi od ojca, więc tu z tego względu ojciec jest ważny i jakość tego ojca. Ale u wielu ptaków, zwłaszcza tam, gdzie rozwinęła się monogamia, samica nie jest w stanie sama wychować potomstwa, wysiedzieć jaj. A nawet jeżeli wysiaduje, no to ktoś musi ją ostrzegać. I często nie rozumiemy tak naprawdę tego, co robi samiec. Bo wyobraźmy sobie samicę drozda śpiewaka, która siedzi na gnieździe, a samiec siedzi na drzewie i śpiewa. Ona wysiaduje, ona, prawda, robi coś nudnego, a ten śpiewa. Ale co się dzieje, kiedy on przestanie śpiewać? Ano, samica schodzi z gniazda. Czyli samiec zauważył coś, co jest niepokojące, to jest sygnał dla niej, że nie ma spokoju. Czyli ten śpiew to jest sygnał, wszystko w porządku, sielanka, tralalala, wysiadujemy. W momencie, kiedy samczyk daje sygnał, czyli przestaje śpiewać, albo daje wręcz sygnał ostrzegawczy, schodzimy z gniazda dla naszego bezpieczeństwa. Potem, kiedy mamy już pisklęta, u tych gatunków, u których samce nie biorą udziału w wysiadowaniu, bo są takie, gdzie samce z samicą dzielą się obowiązkami, no to też najpierw samica ogrzewa młode, ale one już potrzebują pokarmu. Ktoś musi ten pokarm przynieść. Tak jest na przykład u naszych dziennych drapieżników, u powiedzmy krogulców, jastrzębi, sokołów. Samiec musi przynieść pokarm, a samica ten pokarm podzieli. Pamiętam zdarzenie z Biebrzy, gdzie musiała gdzieś zginąć samica błotniaka i samiec zasypywał te młode błotniaki w gnieździe pokarmem, ale nie umiał im tego podać. I one umierały z głodu, dlatego że nikt im nie umiał tego pokawałkować. Więc samica jest ważna, żeby być na gnieździe, ogrzewać, chronić, dawać cień i właśnie karmić, a samiec dostarcza wtedy tego pokarmu. Czyli bez samca tak naprawdę wielu gatunków zwierząt nie dałoby się wychować potomstwa. A czy są ptaki, czy są gatunki ptaków, u których to ojcowie wychowują potomstwo? Tak, są takie przykłady. Dla mnie takim bardzo spektakularnym przykładem jest mornel. To jest taka siewka żyjąca na płaskowyżach w Skandynawii i tam samice są piękniejsze od samców. Także u płatkonogów. Samice są piękniejsze od samców, to samice starają się o względy samca. Samice skromnie ubarwione, samice są większe, bardziej kolorowe, samczyk mały, skromnie ubarwiony. Samica go bałamuci, składa mu jaja, on te jaja zaczyna wysiadywać, a samica leci dalej, szuka następnego samca, następnego bałamuci, składa mu jaja. Taka strategia mogła powstać tam, gdzie jest trudno przeżyć, gdzie krótka wiosna, trudno pokarm, no i trudno, żeby samczyk zajmował się wyłącznie zapłodnianiem samic, a samica musiała wyprodukować duże jaja, co jest ogromnym wysiłkiem dla jej organizmu, bo to mniej więcej te jaja ważą tyle, co ona, a samczyk nic. Więc to by taki był nierówny podział ról, dlatego samica produkuje jaja, to jest wysiłek z jej strony, z jej organizmu, a samic musi się tymi jajami zaopiekować. I tego się trzymajmy. Samiec tymi jajami się musi zaopiekować. I tyle. Pozdrowienia od pana Tomka z Sydney, ale aż się boję czytać takie pozdrowienia, bo z kolei, kto to napisał? Pan Konrad pyta tak, dlaczego pan redaktor faworyzuje pozdrowienia z zagranicy? Ja chciałbym pozdrowić z Polski Karpat. Nic podobnego, nie faworyzuję zagranicy. Przychodzą i takie i staram się sprawiedliwie na antenie dziękować słuchaczom w Polsce i w różnych miejscach na świecie. Panie Konradzie, no, mam nadzieję, że pan mi wierzy. A, zagrajmy. mother is a burnout, and your daddy is a pyro. Dziękuję panu Ziutkowi za sympatyczny list, w którym wyraził, no powiedzmy sobie, ciepłe zdanie na temat tej audycji. Proszę państwa, kończymy pierwszą godzinę i wydaje mi się, że możemy teraz, tak aby zadowolić tych, którzy lubią takie klimaty, jak to się mówi, że możemy sięgnąć do Muzeum Piosenki, bo czasem dla zmiany nastroju, takie starocie na antenie się przydają. When life doesn't seem worth a living and you don't really care who you are, when you feel there is no one beside you, for a star. When you know you're alone and so lonely, and your friends have traveled afar, there is someone waiting to guide you. Look for a star. Oh, everyone has a lucky star that shines in the sky up above. You're sure to find someone to love above. A rich man, a poor man, a beggar, no matter whoever you are, there's a friend who's waiting to guide you. Look for a star. Zapraszamy do reklamy. Ważne informacje z kraju. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla państwa od Mercedes-Benz. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE-sklep lub e-bok i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.